أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا إله العالمين، ظاهر وباطنımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Yıkık gönüllerimizi tamir buyurup hakaik-ı aşina eyle. Cümlemizi böylece bütün müminlerle beraber cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, dünyada her sönüş, her pörsüyüş bir yeniden dirilişin, kunca açışın müjdesini taşımaktadır, haberini taşımaktadır. Bir hayata hamiledir. Her sonbaharın arkasında bir ilkbahar vardır. Bütün kurumalar, yaprak dökmeler, hazan mevsimi, çiçek dökmeler, arkasından yepyeni terütaze alabildiğine canlı bir baharın haberini taşımakta ve getirmektedir. Milletler de Allah'ın değişmez aynı kanununa tabidir. Milletler yükselmede, terakkide, canlılıkta, hayatta en son noktaya ulaşmışlarsa aşağıya doğru dönecekler demektir. İkballeri idbara dönecek demektir. Saadetli devirlerinin yerini felaketli devirler alacak demektir. Çünkü öylesine muvaffak oldukları bir durumda şuuru, meseleleri, kavrayışı aynı seviyede muhafaza etmek çok güçtür. Yani zafer sarhoşluğuna kapılmamak çok zordur. Dünya insanların yüzüne gülsün, hayat onlara tebessüm etsin, fetihler birbirini takip etsin, dünya parça parça onlara gelsin, iltihak etsin. Bu işi yapanlar, bu işin içinde olanlar sarhoş olmasın, kendilerinden geçmesinler. Çok zordur. İşi muvaffakiyete götürme bir derece kolay sayılır, muvaffak olduktan sonra durumu muhafaza etmekle karşılaştırdığımız zaman. Zaferi elde ettikten sonra o zaferi kendi levazımıyla devam ettirmek, zaferi elde etmekten daha zordur. Şu milleti beraber yaşadığı muasır milletlerin seviyesine çıkarmak kolay olabilir. Millet biraz fedakarlıkta bulunabilir. 8 cephede savaştığı zaman bu fedakarlığı göstermişti. Evindeki bakır kapları matara yapmak suretiyle, patlı kamaları işler hale getirmek suretiyle bunu göstermişti bu millet. Ama çukurun dibinden kurtulduktan sonra, zirveye ulaştıktan sonra, şahikalarda at oynattıktan sonra acaba aldanmayacak mı? İşte en zoru orasıdır. Şahikada aldanmamak. Oradan aşağıya geliş ve yıkılış öyle korkunçtur ki önüne kimse geçemez. Osmanlı bidayetinde zaferleriyle, fetihleriyle beraber bu şuuru fatih seviyede tutmuştur. Yani onun büyük fatihleri, haykırdığı zaman cihan hükümdarlarının dudaklarını patlatan, ötlerini çatlatan büyük fatihleri, büyük zaferlerden döndükleri an izbelerde yataklarının serilmesini emretmişlerdir. Bir fetihin bayramı böyle olmalıdır. O Mevla'ya karşı bir vazifeydi, yaptık. Şimdi gönlümüze karşı vazifemizi yapmamız lazım. Biz etten kemikten, kandan, irinden mahluklarız. Bu zaferleri, bu büyük şeyleri bize ihsan eden Allah bizim maddemize ait, vücudumuza ait kıymetimize göre lütfetmemiştir. Belki bu başka şeydir. Bu başka şey ancak bu surette değerlendirilir. Demiş, yatağının isbede serilmesini emretmiştir. Bütün büyük fatihlerde bunu görürsünüz. Hayatında zerre kadar inhiraf müşahede edemezsiniz. Kafir de olsa, mümin de olsa, böylesine saf, böylesine durur bir hayatı yaşayan, yani zaferlerle sarhoş olmayan, dünya kendisini baştan çıkaramayacağı kimseler, dünyanın zinet, debdebe ve alayişi içinde eteklerine toz toprak bulaştırmayan kimseler, kafir de olsa, mümin de olsa, ihraz ettikleri izzet durumunu, şerefli olma durumunu uzun asırlar sürdürebilirler. Gandhi sığıra tapsa dahi izzetli bir insandı. Ot yatağını hayatı boyunca değiştirmedi devlet reisi olduktan sonra da. İngiltere'de Lostal kamerasında ben Hindistan'ın en fakir halkı gibi yaşamalıyım. Bir fert gibi. Ben Lostal kamerasında koltukta oturamam. Altıma ot getirin demişti. İngiltere'ye yaptığı büyük seyahatında en fakir Hintli neyle seyahat yapar diye sordu. Dediler af buyurun hayvan vagonlarıyla. Hayvan vagonuna bir demet ot atıverin dedi. Ben orada otururum. Milletin gönlünün coşkunluğunu kazanıyordu. Millet seviyordu. Allah da ihsan ediyordu ona. Tam Allah'a inanmasa bile saffet, samimiyet ve ihlas kimden olursa olsun Allah reddetmez onu. Kimden olursa olsun. Ya bunu yapan mümin olursa, ya bunu yapan Hazreti Ömer olursa, Hazreti Osman olursa, Hazreti Ebu Bekir olursa, o zaman bu iş şayikada durur, hem asırlarca durur. İşte 6 asır Osmanlı'nın işi şayikada tutmasının sırrı budur. Şımarık insan yoktur, müfteriler ne derlerse desinler. 1000 cariye bulundurduğu hakkında, halinde, manasında isnada maruz kalanı dahi bu noktada çok âli, çok azizdir. Cenab-ı Hak, kirli olmayan o kimselere laf atmak suretiyle dilimizi kirletmeden bizi muhafaza buyursun. Benim mevzum o bu değil. Her yükselişi bir yıkılış takip edecektir. Şahikaya çıktıktan sonra yıkılacaktır. Bu Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ama her yıkılışı da bir yapılış takip edecektir. Osmanlı yıkıldı mı? Müslümanlığın yüz karası haline geldi mi Müslümanlar? Müslümanlık adına akla hayale gelmedik, bütün ağır şeyler irtikap edildi mi? İnsanın yüzünü kızartacak melanetlerin hepsi sırasıyla sahneye döküldü ve yapıldı mı? Allah duygusundan nesil mahrum bırakıldı mı? İlim irfan adına pek çok yerlerde, müstesnası var, pek çok yerlerde ilim irfan adına küfür nesle telkin edildi mi? Allah'ın inkarı üzerinde duruldu mu? Siz, ben arz ederken bunları, sinemada birbirini takip eden kareleri takip ediyor gibi edin. Benim bir soru, istifam halinde peşi peşine size sorduğum bu soruların hepsine birden evet deseniz yalan söylemiş olmayacaksınız. Belli ki iş yıkılışta, yok oluşta varabileceği gayyanın en son noktasına varmış. İşte bu bizim bir kışımızdır. Fırtınalar ortalığı kasmış, kavurmuş. Kar adam boyu yükselmiş. Yeşillik adına bir şey kalmamış. Ama ben yine müjdeyle, beşaşetle ve beşaretle karşınıza çıkıyorum. Karlar eridikten sonra alttaki tohumlar çıkacaktır. İşte bununla çıkıyorum. Bahar geldiği zaman, çağlayanlar birbirini takip ettiği zaman yeniden eski hal aldet edecek. Yeniden bülbüller şakıyacak. Yeniden güller bütün revnaklarıyla 3-4 asırdan beri ağlayan neslin yüzüne gülecek. Kasvetli semaları silinecektir. Müslüman Türk'ün afakını saran yaz perdeleri, üst üstüne karanlıklar hepsi yıkılıp yok olup gidecektir. Bunu bize kış müjde etmektedir. Kaldı ki kulaklarımızın dibinde yüksek şahikalardan eriyip gelen, çığlarla akıp gelen sellerin sesini işitiyoruz şu anda. Kış esasen çoktan gitmeye başladı. Gece saati 24'ü çoktan geçti. biz gecenin başından daha ziyade bitimine doğru yaklaşıyoruz. Şafak gözümüzün önünde çakarken o şafağa haber veren horozların sesleri de kulaklarımızda iniltiler meydana getiriyor. Cenab-ı Hakk'ın bu ümmeti Muhammed'e son lütfunu intizar ediyoruz. O dakikaları yaşıyoruz. Esas saadetin gelip çepeçevre bizi saracağı o mesut anları yaşama, başta onu elde etmeden daha zevkli, daha lezzetlidir. Ben kendi gönlüme Cenab-ı Hakk'ın lütuflarının meşaretini verdiğim zaman, müjdesini getirdiğim zaman duyduğum hazzı size tarif edemem. Resul-i Ekrem'in ruhaniyetinin üzerimizde bir tül gibi titreyişi altında tatlı tebessümlerini yakalamak, onu sineme basmak benim için o kadar zevklidir ki, şu millet muzaffer olsa, dünyanın her tarafı kıta kıta Müslümanlara gelse yine iltihak etse, İngilizler gelse terfiru etse, Fransızlar karşımıza bel kırsa, boyun bükse, bana bu zevki kazandırmayacaktır. Şafağın bütün tatlılığıyla zevki müminin üzerindedir. Horozların tatlı ötüşleri müminin üzerindedir. Öyle bir meltem tesiri yapıyor ki Allah'a çok şükür. Bunun zaferi, bunun fethi ne denli olacak? Nasıl tarzakalar çıkacak, çıkaracak ve bizi nasıl zevke şevke gark edecek? Ben bunu tariften acizim. O gün geldiği zaman onu o günün hatibinden dinleyeceksiniz. Bana da ya nasip olur ya olmaz. Biz bir yeniden varoluşun arefesinde bulunuyoruz. Hani öldük ya bir sonbaharda, yeniden dirilmenin arefesinde bulunuyoruz. Hani bir hazan mevsimi esti, hazan esti, yapraklarımızı döktü. Bütün tomurcuklarımız ayak altına döküldü, çiğnendi. Her şey payimal oldu ya, yeniden bu tomurcukların yerde filizler halinde geleceği dönemi, devreyi yaşıyoruz. Bu devreyi yeniden kuracaklar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şanlı, şerefli adını yeniden gönüllere getirecek, duyuracaklar. Ne şerefli kimselerdir. Olmaz istemez, olmak istemez misiniz? Resul-i Ekrem'in cemaati olmak, ashab-ı kiramın arasında yerini almak, köy köy, kent kent, kasaba kasaba dolaşmak, yeniden bir hal oluyor gibi bir şey yaşamak, yeniden değişik günlere giriyoruz gibi, yeniden varoluşun ve dirilişin havasını püyür püyür teneffüs ediyor gibi bir havayı yaşamak, bu şerefi göstermek, böylece Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmak ne büyük paye, olmak istemez misiniz? Tertemiz hiçbir gönül böyle bir teklifi reddetmez. Bizim ahdü peymanımız var. Sonuna kadar Resul-i Ekrem'in arkasında olmayan ahdü peymanımız var. Ölsek de yok olsak da, karın altında kalsak da, çığlar bizi çiğnese geçse de yine tohumlarımız, nüvelerimiz Muhammedur Resulullah diye feryat edecektir. Saadet asrını kuran nurlu bir cemaat. Sizin yaşadığınız şu dakikaların bütün zevkini, bütün neşvesini yaşamıştı. Karanlık bir dönem yaşarken, karanlık dönemin, karanlık hadiseleri içinde bocalayıp dururken, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın helezonuna çizen ruhlu parmağının işareti ufuklarında beliriverdi. Adeta aylara, güneşlere, yıldızlara kumanda ediyor gibi, onlara izaya gelin diyor gibi, kaldırım taşı gibi yetiştireceği cemaatin ayaklarının altına diziyordu. 3-5 Müslüman etrafında zuhur eder etmez, fısıltı bütün dünyayı aldı. Artık her evde, her ocakta, her bucakta Hazreti Muhammed tütüyor, Hazreti Muhammed kokuyordu. Biri birinin yanına gizlice geldiği zaman, haberin var mı dostum diyordu. Kabe'nin sahibi, Kabe'ye sahip gönderdi diyordu. Biri sokağın başında birisini tuttuğu zaman, otur sana, sahibinden iki söz edeyim diyordu. Ağzını açıyordu, gözünü yumuyordu. Hakk'a teveccüh ediyor. Nebiler nebisine gelmiş terü taze Kur'an'ı bütün tazeliğiyle yanında oturan adamı okuyordu, tenzih ediyordu. Her gün yüzlerce, binlerce kelebek bu şemaya pervane oluyor, pervaz ediyor. Bu ateşlerde ruhunu, nefsini yakıyordu. Ebedi alem keyfiyet ve hürriyetiyle yepyeni terü taze canlı bir varlık kazanıyordu. Öyle büyüyordu ki ne akıl alır ne de hayal. küfür bütün dehşetiyle üzerine çullanıyordu. Küfür kanunsuzluk adına kanunlarıyla onların aleyhinde çalışıyordu. Fakat bir bakıma küfür aleyhinde yangın şeklinde gelişen, iman lahında ışık halinde inkişaf eden bu ateşin önünü alamıyorlar. Bir yerde söndürürken öbür tarafta kıvılcımlar yeniden tutuşuyordu. Yeniden yanıyor ve yeniden aydınlanıyordu. Yine bir sürü kelebek orada onun etrafını alıyor, pervaz etmeye başlıyordu. Mekke'de onu söndürmeye çalıştılar. Medine kucak açtı nebiler nebisine. Habeşistan kucak açıverdi. Cisleri simsiyah, saçları kıvırcık, kafalarında bir şey yoktur zannedersin. Ama hükümdarı öyle vurulmuş, öyle meczup, öyle mecnun, öyle meftun olmuştu ki o devrin kurucusuna. Keşke saltanatıma bedel senin hizmetin olsaydım diyordu. Allah Allah. Habeş hükümdarıyla nebiler nebisinin arkasına takılmıştı. Kisralar ona terfiru edeceklerdi. Ediyorlardı ve zaman geldi ettiler. Müminin atının üzengisini öpmeyi şeref saydılar. Benim ağzım Türk'ün atının üzengisine değdi, dudaklarım ona değdi, o kadar şereflidir diyordu. Batılığı böylesine eziklik ve izzet olarak sadece İslam'ı görüyordu. Bu çığ gelişti. Varabileceği en son hadde vardı. Yıkacağı şeyleri küfür adına, dalalet adına hepsini sildi, süpürdü, götürdü. İslam hakimiyeti oldu. Milletler ona intisap ile şeref kazandılar. Türk çadırını attı 10-11 asır evvel. Bedeviliği, vahşiliği bıraktı. Müslümanlığa serfiru etti. Resul-i Ekrem'in silahları oldu. Biraz da lütfet bu bayrağı ben taşıyayım dedi ya Resulallah. 1000+ sene evvel. Türk Resul-i Ekrem'in bayraklarını üzerine aldı. El-Kaim, Tuğrul Bey El-Kaim karşısında hilafetin şahsi manevisini muhafaza etme vazifesini üzerine alırken çok büyük bir vazife üzerine alıyordu. Müslümanlığın bundan sonra bayraktarlığını bu aziz millet yapacaktı. Ve tam 9 asır yaptı, 10 asır yaptı. Osmanlı devrinde bu iş insanın aklına hayaline gelmeyecek şarikalara ulaştı. Artık bütün gönüllerde, bütün kalplerde, bütün ruhlarda ve hislerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın heyecanı duyuluyor ve yaşanıyordu. Ne saadetli günler! Bizim felaketli günlerimizin destanını yazan, şu İstiklal Marşımızın büyük şairi, bu günleri inkisar içinde tahattür ederken şöyle der: gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum. Ya Rabbi bedenime getireydin ne olurdum. Ama ben bu derin inkisara diyorum ki, ya Rabbi bizi şimdi getirdiğine ne iyi etsin? Ne iyi etsin ki yıkıldıktan sonra onun kuruluş vazifesini bize tevdi ediyorsun? Ne iyi etsin ki sahabeyi terbiyat ettiğin, şeref yaptırdığı şeylerle bizi de şeref yaptırmak istiyorsun? İş zirveye ulaşınca aşağıya dönme faslı başladı. Başladı, bizim döneme geldi. Yeniden meseleyi ihya etmek aynı yolda olacak. Yeniden kalbi bir şeyler duymuşlar. Yeniden kafasına bir şeyler girmişler. Yeniden bütün heyecanıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yaşayanlar sokak sokak dolaşacaklar. Köy köy gidecekler. Seferber olacaklar. Bunları köy köy gezecek. Kasaba kasaba dolaşacak ve anlatacak. Anlatacak. Yeniden varoluşun müjdesini, haberini götürecek. Gençliğe yeniden beşaşet gelecek. Abuz şehreler, gülme bilmeyen şehreler gülmeye başlayacaklar. Gönüllere beşaret gelecek, ciddi bir coşkunluk. İleride yaşayacağımız bütün devirleri saracak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Dünyanın ömrü olduğu müddetçe kalpler Kur'an'ın heyecanıyla dolup taşacak. Dimağlar o imanın ışığı altında yepyeni bir dünya kuracaklar, yepyeni bir düzen getirecekler. Kainatı anlamış olmanın, kainattaki kanunları anlamış olmanın havası ibadetle yan yana gelecek. Mescit ve ilim yuvası omuz omuza verecek. İlim yuvası mescit haline getirilecek. Laboratuvarlar namazgah haline gelecek. Teleskopların başı namazgahlar haline gelecek. Şimdi o teleskoplara bakan, o mikroskoplara bakan, mana anlamayan gözler gözyaşlarıyla bakacak ve kendilerinden geçecekler. Büyüksün Allah'ın hıçkırıklarıyla hıçkıracak ve ağlayacaklar. O devir gelecek Allah'ın lütfu keremiyle. Ama bu devri her devri kuran bir cemaat olduğu gibi kuracak bir cemaat olacak. Bütün bu hadiselerin yoğunluğuyla beraber altına girecek, bunlara omuz verecek, ben varım diyecek bir cemaat suhur. kabul edecek. Nebiler Nebisi nübüvvetin ağır vazifesiyle arz-ı didar ediyordu. Bir rivayette Hazreti Ebu Bekir'in İslam'a dehaletini işte öyle anlatırlar. Vahyi kendisine gelip, kalk insanları inzar et diye ikaz edildiği an, kime anlatayım, derdimi kime dökeyim, kime gel bana inan diyeyim, ben Allah'ın peygamberiyim diyona şerh edeyim. Aklına Hazreti Ebu Bekir gelir. Şu akıllı insan, Nebiler Nebisi'nden cahiliye devrinde dahi ayrılmayan insan, hilafetinde onun tam halifesi, birinci halifesi olan insan, hilafet mevzuunda vefat ettiği zaman da yanına gömülen, dünyası beraber, ukvası beraber, bu büyük insan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırına gelmişti. Sokağa çıkınca onunla karşılaştı. O da o gece duygularla dolup taşmıştı. Kim bilir sabaha kadar belki de yatağın çarşafını yırtmıştı. Sağdan sola, soldan sağa dönmüştü. Şu mekanı bir kuran, şu düzeni bir tanzim eden, şu saati işlettiren, tık tıklarını bize duyuran birisi vardır. Bir yaratıcı vardır ama ah bir adını bilsem, bir Allah deyiversem, bir huzuruna gelsem, bir serfuru etsem diye inkisar içinde sabahlara kadar dönüp dolaşmıştı. Yandan yana dönmüştü. Sabah fecir sökerken karar vermişti. En akıllı arkadaşı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı açmaya karar vermişti. Peygamberlik yoktu. O güne göre ufuklarında henüz çakan bir şimşek mevcut değildi. Ama yine de Hazreti Muhammed fazilet gamzediyordu. Onun yüzüne bakan kimseler onda büyük manaların meknuz bulunduğunu hissediyordu. Aşina gönüller onu çoktan hissetmişlerdi. Zeyd vefat ederken onun kokusunu başınızın ucunda duyuyorum demişti. Halbuki daha ortada yoktu Nebiler Nebisi. Vereka bin Nevfel haber veriyordu. Geliyor diyordu. Üçerde bana yerinde onu haber veren kahinler de vardı. Onun manyetik sahasının bütün insanlığı içine aldığı hüşşar ruhlar tarafından, hassas gönüller tarafından hissediliyordu. Hakikat gamz eden bu anınla karşılaşmak için Hazreti Ebu Bekir de yola çıkmıştı. Kim bilir o kutsi yol hangi yoldu, bugün Mekke'de tayin edemeyiz onu. Resul-i Ekrem evinden çıkmış, onun evine doğru gidiyordu. O büyük insanın evi neredeydi onu bilemiyoruz. O da evinden çıkmış, onun evine doğru geliyordu. Yolda karşılaştılar. Bu iki büyük insanın karşılaşmasındaki durumu ben tasvirden acizim. Kainat kadar büyük iki insan, ruhları meleklerden daha âli iki insan, büyük bir mesele, büyük bir müşkülü çözmek üzere karşı karşıya geldikleri an, bakışlarındaki mana o kadar derindir ki bunu tasvir edemem. Hiçbir ressamın fırçası da bunu size gösteremez, mümkün değil. Ama biz arada fısıltılar halinde cereyan eden sözleri biliyor, duyuyor ve sadece bu tabloyu onlarla canlandırmaya çalışıyoruz. Nereye gidiyorsun ya Muhammed? Size geliyordum. Daha onun adına kıyamete kadar eklenecek ve devam edecek Resulullah eklenmemiştir. Mekkeli onu hala bir Muhammed olarak tanıyor. Halbuki Adem yaratılmadan o peygamber, ama bilemiyorlar. Ben size geliyordum. Ya sen nereye gidiyordun? Ben de size geliyordum. Niçin geliyordun? Allah bu gece sabaha kadar uyuyamadım. Heyecanım iflahımı kesti benim. Şu mekanlar, şu zamanlar düşündüm. Bunları yaratan, bu düzeni işleten, tanzim eden birisi vardır düşündüm. Ama aklımla ulaşamadım, varamadım. İstediği sahibe çıkamadım. Bu yaratıcı kimdir adını bilemedim. Huzuruna gelip serfuru edemedim. Sen diyemedim. Huzurunda dökülemedim, gözyaşlarımı boşaltamadım. Kim bilir neler dedi, neler dedi. Böyle laflar mı sanki dedi. Allah Resulü o da içindekileri ona arz etmeye başladı. Ben de sana geliyordum. Allah Celle Celaluhu, şu senin aradığın Halik, şu kainatı kuran sanatkar, şu nizamı tanzim eden munazzım, beni bu işleri anlatmakla vazifelendirdi. Ama ben, peygamberliğini anlatmakla mükellef olan ben bu vazifeyi kime anlatayım? Hiç tereddüt etmeyen bir adam görüyoruz karşımızda. Elini kaldırır kaldırmaz göğsüne koyuyor. Bana ey Allah'ın elçisi diyor. Bana bunu anlat. Kıyamete kadar ben de dahil olayım. Bana anlat da bu silahı omuzuma alayım. Etkin olayım. İslam belli ki yükselecekti. Belli ki hak intişar edecekti. Hüşşar gönüller onun etrafında bir hale gibi gelişiyordu. Elini göğsüne vurup tekkeden mürşidin karşısında serpuyor eden bir mürit gibi her gün binlerce suadete kendisini atıyordu. Benlik, enaniyet, nefis adına her şey yanıyordu. Melek misal bir şey çıkıyordu ateşin öbür tarafından. Omuz verdiler. Elini göğsüne vurup bana diyen herkes Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a biat ediyordu. Söz veriyordu. Ölecek, yok olacak, parça parça olacak. Ama üzerine aldığı bu davayı omuzundan yere koymayacak. Bu coşkunluk 23 sene gibi kısa bir zaman içinde insanlığın kaderini değiştirdi. Dünya artık patır kütür yıkılıyordu. Ve her enkaz Müslümanlığın ümranlarının kurulması hesabına kullanılıyordu. Artık eski enkazlara bile can gelmişti. Yıkılan binaların taşında, toprağında, direğinde, sütununda, kolununda hayat vardı. Resul-i Ekrem'in kuracağı binada kullanılacaklardı. Bütün dimağlar, bütün gönüller İslam hesabına kullanılacaktı. İslam umranı kuruluyor, İslam medeniyeti kuruluyor, İslam'ın getirdiği saadet devleti kuruluyordu. İşte 20. asırda Kur'an yine o saadet şarikalarına ulaşacak. Kur'an yine sahibini bulacak, bayraklaşacak. Hakikati Kur'an'ya bütün kainatı saracak. Ümitsiz gönüller ondan avuç avuç ümit alacak. Maddeyle, ekonomik huzurla beşerin tatmin olmadığını gören bütün düşünürler, fikir adamları Kur'an'ın kapısına gelecekler. Anarşinin önünün ancak bu surette alınacağına inanacaklar. Manasız direnmelerin, boykot yapmaların bu surette sona ereceğine inanacaklar. Herkes Allah'tan korkacak, herkes Allah'ı sevecek, Allah'ın sevdiği insanlar vahdet teşkil edecekler. Bir vücudun uzuvları gibi, el ayak, göz kulak, dil dudak gibi birbirlerine rafik olacaklar. Acılarını duyacak lezzetleriyle mütenezziz olacaklar. Söz veriyorum, Allah'a söz veriyorum, Resulullah'a söz veriyorum. Lütfedip üzerime koyduğu bu büyük vazifeyi şerefle yürütmek için uğurda her şeyi, her mahalliçi iktiham etmeye azmettim, karar verdim. Konuşacak, düşünecek, taşınacak, azmedecek, sonra da Allah'a tevekkül olacak, dağlar eriyecek. Her şey dümdüz olacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Aşılmaz sanılan bütün tepeler aşılacak. Geçilmez zannedilen kandan, irinden deryalar geçirecek Allah'ın tevfik ve inayetiyle. وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ. Onlarla meşveret et. Meselelerini görüş, konuş, düşünce planında meselelerini hallet. Sonra da azmediver. Bir kere de azmettim artık gayrı Allah'a tevekkül ol diyor Kur'an. Düşünce planında meselenizi hallettiniz mi? Gönül planında meselenizi hallettiniz mi? Sonra azmedeceksiniz. Dişinizi sıkacaksınız. Bu dağı yerinden kaldırmaya cesaret göstereceksiniz. Celadet göstereceksiniz. Bu maniarar ve engeller bizi durduramaz diyeceksiniz. Ve bu işi yaparken de sadece ve sadece Allah'a tevekkül olacaksınız. Vekil sensin Allah'ım diyeceksiniz. İşi sana tefviz ediyoruz. Senin müdahale etmenle, senin parmak karıştırmanla bakırlar altın olur, dağlar erir, dümdüz olur. Hiçbir şey bitirmeyen ovalar, vadiler ot bitirir, mümkün hale gelir. Alverir ki sen müdahale edersin. Ondan öte de Allah'a böyle tevekkül olacaksın. Arz ettiğim şeyler ne bir hayal, ne bir ideal, ne de sizi Allah'a sığınırım. Allah'ın mescidinde, müminlerin ibadet yaptığı yerde, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetinin görüp gözettiği bir noktada ifade etme, kandırma, aldatma durumundayım. Allah'a sığınırım bundan. Ama her devrin bir yükselişi bir de çöküşü var. Bu yükseliş ve çöküşü size arz ediyorum. Yükseliş devirlerini meydana getiren, büyük milletler meydana getiren, büyük kimseleri sizlere arz ediyorum. Allah'ın indinde büyük olma yolunu gösteriyorum. Şu memlekette 1000 tane sanayi müessesesi kurdanız. Vicdanlara Allah duygusunu sindirememiş iseniz, gönüllerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hakim değil ise, Öldükten sonra dirilmeye bazı bazen mevte inanmıyorlarsa, memleketi açtığınız şeyler felaketten başka bir şey getirmeyecek. Sizi idare eden büyük bir kafa şöyle diyor. Memleketin ekonomik ve sanayi bakımından da babından kalkınması için her yerde bir fabrika açıyoruz. Bir fabrika bacasıyla oranın havasını dumana veriyoruz. Ama duman varacağı yere varmadan fabrikanın içindeki kıpkızıl bir duman meydana getiriyor. Gönüllere Allah hakim olmadıktan sonra, vicdanlar imanla tenevvür etmedikten sonra, insanlar Allah'ın emirlerine göre hizaya gelmedikten sonra, ne sizin lokantlarınız ne de boykotlarınız mesele halletmez. Sizin büyük sanayi yatırımları yapmanız ve sonra da ellerinizi kasıklarınızın üstüne koyup boy keseden büyük Türkiye'ler atacağız. Hülyalarınız hiçbir şey yapmayacaktır. Her şeyi halledecek, yapacak bir tek mesele vardır. Sanayi olacaktır bu memlekette. Bu millet iktisaden kalkınacaktır. Bu millet efradı ve nasır tevhide hizmet etmiş bir millettir. Alttan bir avuç toprağını sıksan damla damla şehit kanı damlayacaktır. Cennete seni götürecek çağlayanlar halinde akıp gidecektir. Bu milletin kalkınmaya hakkı vardır. Terakki etmeye hakkı vardır. Her kazada bir tane üniversite açılmaya hakkı vardır. Büyük kafalar gaflet içindedirler. Şah damarından kan kaybeden bir insana penisilin vurmaktadırlar. Yara zannettikleri gibi basit değil. 3-5 kuruşla halledilecek bir yara değil. Yara çok ciddidir ve büyüktür. Yarın sizin tarlalarınızı, üzüm bağlarınızı da sarma istidadında bir yaradır. Kanser sizin evlerinize de girme istidadında bir yara halinde büyümektedir. Bunun önünü alacak şey tek şey. Üniversitedeki, kürsüdeki kitaplar yazmıyor bunu. Hocalar anlatamıyor bunu. Gönüllere Kur'an'ın ölçü beyanın hakim olmasıdır. Kur'an cemaatinin ispatı vücut etmesidir. Hazreti Muhammed'in adının her yerde anılmasıdır. Bu şimdi söylenir. Ben söylerim, binlercesi söyler. Oralardan da bunları söyleyenler olur. Zaman ama bunun doğru olduğunu gösterecektir. Zaman gösterecektir ki bu yaranın tedavi şekli ancak böyle olacaktır. Ela bi zikrillahi tazmainnul kulub. Dikkat edin Kur'an diyor. Size bir dikkat çekiyor. Felsar Allah'a imanla usra kaçır. Gönüller bu sayede huzura kavuşur. Huzurlu milletler bu sayede teessüs eder. Devletler bu sayede tecessüs etmeyen kanunlar esaslar üzerinde kurulur ve temadi eder gider. Bunu zaman ve hadiseler gösterecektir. Benimki size şimdi yataktir, yabahat şeklinde gelecektir. Ama ben Allah'ın vaadine inanıyorum. İstikbalda duyulacak en gür ses, en gür sada, kulakların zarını yırtacak sada, Hazreti Muhammed'in sesi Kur'an'ın havası olacaktır. Bugün yıkılan devletlerin yerinde, Allah'ın tevfik ve inayetiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adı bayrak bayraklaştırılacaktır. Bu gelişmenin önünde, arkasında, verasında veraların verasında kan dökme yoktur. Molotov kokteyl yoktur. Hocayı tartaklama yoktur. Adam kaçırma yoktur, eşkıyalık yoktur. Tayyara kaçırma yoktur. Sadece gönüllere hakim olma vardır. Gönüllerin Allah'a inkiyatı vardır. Sevginin teessüs etmesi vardır. Sinelerin birbirine açılması vardır. İnsanların sarmaş dolaş olması vardır. Bu gafiller bunu bilseler, bütün himmetlerini bu işin teessüsü için sarf edecekler. Ne acıdır ki, her devrin kaderine hükmeden bir kısım Ebu Cehiller olduğu gibi, 20. asrın kaderi üzerinde de kabus gibi bunlar ispatı vücut etmektedirler. Kafalarını çalıştırsa gözlerini açsalar, kalpleriyle meselenin içine girse hisleriyle dinlemeye çalışsalar, hadiseler sinesinde Allah, Allah, Allah diye tarlakalar kitabını duyacaklar. Çözüm yolu bu olduğuna inanacaklar. Bu olacaktır. Olacaktır, sen ne anlatıyorsun? Ben şunu anlatıyorum. Olacak bu meseleye siz ve ben omuz verelim. Allah bunu yapacaktır. Arap Müslümanlığı omuzundan bıraktı da yere mi düştü zannediyorsun? Abbasi suistimal ettiysemem, Emevi suistimal ettiysemem, o aziz cevher yere atılmadı. Allah aldı Selçuklu'nun omuzuna koydu. Selçuklu götüremeyecek hale gelince Osmanlı'nın omuzuna koydu. Zannediyorsun yere düşecek bu bir hemze elmas. Sen sahip çıkmazsan başka yerde olacaksın. Bu işe sahip çıkacaksın. Nasıl geldin? Öyle köy köy kasaba kasaba dolaşacaksın. Hakikat gamzeden bir alın gördüğün zaman, düşarlık hissettiğin tertemiz bir sima gördüğün zaman yanına sokulacak, İbn-i Mes'ud gibi ona Kur'an okuyacaksın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı terennüm edeceksin. Ve göreceksin, zaten büyüme ve gelişme istidadında olan şu gönüllere hakim olma meselesi, şu kalplerin Allah'a teveccühü meselesi, madde planında iflas etmiş, ateizm karşısında dev adımlarla gelişecektir. Ben çok da hoşlanmadım. Tekrarını kulaştırmalayıcı kabul ettiğim bazı hususları elimde olmaya farz ediyorum. Dinsizlikle Allah kabul etmemekle, ateizmle, komünistlikle benim alakam yok. Ben Müslümanlığı anlatıyorum. Bir çöküşü takip eden yeniden dirilişi, varoluşu arz ediyorum. Fakat bir beşaret mahiyetinde şunu arz etmeden de geçemeyeceğim. Katiyen inanın ve kehanete vermeyin. Ne kerametim var ne kehanetim var. Ama katiyen inanın. 3-5 sene geçmeyecek fazla değil. Gümbür gümbür yıkıldığını göreceksiniz. Birdenbire su, sükun ve huzur hüküm fermi olmaya başlayacak. Cenab-ı Hak o mutlu eyyamı bize göstersin. Ruhlarımıza duyulsun inşallah. Bizi huzura kavuştursun, saadete kavuştursun. Adım adım yaklaştığı için ben kısaca arz etmeye azmettiğim, ama benim azmetmem, benim bu mevzuda niyet etmem pek bir şey ifade etmez. Sözü Allah söylettirir. Onun gönüllerde tesirini de Allah yapar Celle Celaluhu. Gönül de O'nundur, gönül sahibi de O'nundur. Söyleyen de O'nundur, söylettiren de O'dur yine. Binaenaleyh ben niyetim istikametinde, niyetime göre bir şey vermemiş olabilirim. Ama Mevla'nın rızası istikametinde az da çoktur. Küçük gördüğümüz şeyler çok büyüktür. Cenab-ı Hak sırtkanlıklarla etrafında bir şeyler çizmeye çalıştığımız, bir şeyler kazmaya çalıştığımız şu mevzuda esas maksat, esas matlup, esas maksut onu gönüllere duyursun. Hislere hissettirsin onu inşallah. Mutlu bir dönemde, bir devrede yaşıyoruz muhterem Müslümanlar. Her saniyesi bizim için saadet dolu olan bir devrede yaşıyoruz. Yeniden Kur'an-ı Kerim'e dönme, yeniden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anma devresidir bu devre. Sahabe-i kiramın iliklerine kadar duyduğu ve doyduğu o üst üste, perde perde zevkleri, hazları duyacağımız bir aleme adım adım yaklaşıyoruz. Ömrü vefa etmeyenler mezarlarından o mutlu günü seyredip zevkten zevke geçecekler, kalk olacaklar. Mezarlarda dahi bu duyulacaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Allah'ın bize lütfedeceği bu işler içinde bizim hissemiz ne kadardır? Niçin bu kadar sahip çıkıyoruz? Bütün bunlar hep onun hatırına, onun içindir. Yoksa bu dava Allah davasıdır. Onun insanlığa lütfedeceği şeyler içimizde beşaşet ve beşaret, yüzlerimizde bir tebessüm hasıl ediyorsa, bu onun hatırına hürmetimizin ifadesidir. Onu gönüllerimizde aziz tutuyoruz. Kendisini Cenab-ı Hak gönüllerimizde daima aziz kılsın. İşte bunun için heyecan duyuyoruz. Dava onun davasıdır. Onun davasına gönül vermişler, onun davası adına heyecan duyacaklardır. Nurani bir kafile önümüzden gelmiş geçmiş, nur saçmıştır. Asırlar onun üzerine toz toprak vermiş, küller savurmuştur. Ve şimdi bu küller yeniden ters istikametten esen, eski rüzgarlar kutuptan ekvatora doğru estiği de şimdi ekvatordan kutuplara doğru giden rüzgarlar bu külleri alıp başka taraflara savurmaktadır. Yüzüne kül saçılacak insanların yüzüne taşmaktadırlar. Ve yerin altındaki eski kıvılcımlar, eski tohumlar başını çıkartmaktadır. Bunun için içimizde huzuru duyuyoruz. Yüzlerimizde de beşaşet hissediliyor. büyüklerin davasına hizmet ediyoruz. Öyle bir davaya hizmet ediyoruz ki kahvede hak ve hakikati anlatırken ve bir kısım kimselere bir şeyler anlatırken bu davanın başında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vardır. Bu sözlerin bana ilham ettiği misaller oluyor. Size çok arz ettiğim misaller bunlar. Aklıma geldikçe arz ediyorum. Yemen'e harbi oluyordu. Bu harp çok çetin bir harptir. Uhud gibi çetin bir harptir. Kafir Müseylemen'in ordusu çok mükemmel silahlandırıldığı için ve ilk başta da Müslümanlar kumandanlarını bulamadıkları için henüz Müslümanları sevk edecek ciddi bir sevkülce işe sahip iyi bir erken harp bulamadıkları için kısmi patlamalar, çatlamalar olmuştu. Ama eski devirleri görmüş, Kur'an'a gönül vermiş insanlar vardı. Ashab-ı kiram vardı. Yüzlerce Kur'an'ın hafızı orada doğranıverdi. Büyük bir dava uğrunda doğranıyorlardı. Ama onlar orada doğranmasaydı, o dava doğranıp gidecekti. Sonra ırz ve namusları da doğranıp gidecekti. İşte orada tablolar görüyoruz. O İslam'ın ilk acı devirlerinde Müslüman olan, işkencelerin Müslümanı, Ammar bin Yasir'i görüyoruz. Hayatının başında, ortasında, sonunda hep mustarip bir insan. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kurduğu site kurulduktan sonra az huzura kavuşur gibi olmuşlardı. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bir güneş gibi batıp gidince karanlık gecenin yıldızları yine zuhur etmeye başladı. Bu defa da yalancı peygamber karşısında savaş yapacak. Kulağının şu yumuşak etine kadar her tarafı kesilip kanlar içinde, yüzünden aşağıya kanlar akarken onun orada sağa sola koştuğunu görüyoruz. Ben ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın önünde savaştım. Ben ki Kur'an-ı Mürsül beyanı biliyorum. Ben bu uğurdu ölmezsem başkaları nasıl ölür, başkalarımla nasıl beslerim diyor. Ama Allah ona nasip etmemişti. O Hazreti Ali'nin önünde şehit olacaktı. Biz bu vadide Hüzeyfe'nin hizmetçisi Salim'i görüyoruz. O Salim ki ruhuyla, hissiyle, duygularıyla Salim. O Salim ki Hazreti Ömer vefat ederken, Salim hayatta olsaydı onu devlet reisi olarak seçmenizi tavsiye ederdim. Ehli Kur'an'dı. Kalbi genişti. Kafası bir tepe gibiydi. Düşünce ufku alabildiğine açıktı. Ama Yemame'de o sert kayaya, sarp kayaya çarpanlar arasında Salim'i de görüyoruz. Ona sen Kur'an'ın hafızısın, arkadan sevkülce iş yap, ileriye çok atılma diyorlardı. Bir kimse ki Kur'an'ı sinesine korsa, bir kimse ki Kur'an'a sahip çıkarsa, başkalarının savaştığı yerde önde olmalıdır diyordu. Önde olmuştu. O gün halk Müslümanların lehinde bitmişti ama Salim görünürlerde yoktu. Ancak onun çok doğranmış, kesilmiş, parçalanmış cesedini bulabilmişler. Yaşlı bir kadın görüyoruz. Dişleri dökülmüş, yüzü buruşmuş bir kadın görüyoruz. Bu kadını tarih andı her yerde dize gelir. Tarih kadının karşısında dize gelir. Sen anlatmadan acizimdir. Bu maziniye oymağının yüzünün akı. Onun değil, hepimizin yüzünün akı. Kim anarsa ansın, Müslümanlık adına o büyük kadınla iftihar edebilir. Uhud'da Resul-i Ekrem'in önünde savaşıyordu. Hicab ayeti nazil olmadığı için kadın saçına döküle savaşıyordu. Hatta Resul-i Ekrem'in üzerine saldıran onlar gruplara karşı bunlara kim karşı çıkacak deyince kolu kanadı kırık asaptan kimse çıkamamıştı. Çünkü kesilmedik, doğranmadık kimse kalmamıştı. O sargı sarmak için gelmişti. Sargı sarmak için oraya gelmişti ama iş başa düşünce değişti netice. Kılıcını eline aldı, ben ya Resulallah dedi onlara karşı savaştı. O gün 14 yerden yara almıştı. Yaralardan bir tanesi sırtındaydı çocuklara anlatırken, ben elimi anamın sırtındaki yaraya sokadım da kaybolurdu. Allah Resulü manzarayı uzaktan seyrediyordu. O gün senin şu takat getirdiğine kim takat getirebilir diyordu. Oğlu yarıya kadar kolu kesilmiş Nesibe'nin yanına gelmiş. Kolunu sarıverdi, sırtına elini vuruverdi, git oğlum dedi. Git de Resul-i Ekrem'in önünde savaş ölünceye kadar. Allah. Bu mesele Resul-i Ekrem'i o kadar duygulandırmıştı ki, gözleri dolu dolu, senin bir ana olarak kaptandığına kim katlanabilir diyordu. bu değişi ganimet bildi. Ya Resulallah, dua et cennette seninle beraber olayım dedi. Başka acısı yoktu. Yaralı Nebi yüzünden kanlar akarken ellerini kaldırdı ulular ulusuna. Gözyaşları yüzünü yıkadı o tatlı dakikalarda. Kim bilir rahmet nasıl koşuyordu. Allah'ım nesibeyi benimle beraber eyle cennettedir. Kadın kıyamete kadar artık gam yemem savaşırım uğrunda diyordu. Sözünde sadık çıktı. Hicab ayeti nazil olunca rahatsız olmuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem örtüneceksin halde çıkmayacaksın dedi. Ama öyle dolmuştu ki, öyle dokunmuştu ki ona, kendi kendine belki diyordu, sen çıkarsın da ben nasıl çıkmam, bir savaşla sen savaşırsın da ben nasıl önünde olmam senin diyordu. Ama Allah'ın emrine karşı boyunlar kıldan inceydi, katlanacaktı buna. Resul-i Ekrem vefat edince oğullarıyla, iki oğluyla beraber Yemame'ye gitmişti. Oğlu şehit oluyor, görüyoruz orada. Kadın kılıcı yine eline alıyor, yaşlı kadın. Hani yüzü buruşmuş dedim ya, yüzünün buruşukluğuna bin ruhun olsa fede olsun bu büyük kadın. Savaşıyordu yine sağa sola. Yaşlı kadın ne kadar çalımlı savaşabilir? Kolunu veriverdi orada. Bir kılıç darbesi ağacı budar gibi kolunu götürdü. O müthiş Yemame'de. Kolunu Allah'a bir sadaka olarak takdim etmiş gibi sevinç içindeydi. Çok şükür Allah'ım bu kadar bir şey verdim istiyordu. İlk kuruldu, ilk dirilme oldu, ilk varoluş oldu işte böylesine sınırsız coşkunluklar ve heyecanlar üzerinde. Böylesine korku bilmezlerin nasiyeleri üzerinde. Onların kemikleri, kanları, terleri üzerinde. Kuruldu, aktı, çağladı, gitti. Asırları suladı, asrımıza kadar geldi. Bugün ben sizin gönüllerinizde, simalarınızda ve gözlerinizde duyduğum heyecanı o devirden gelmiş dalgaların tesiri olarak görüyorum. Eğer onlar böylesine rahatsız, böylesine tersin etmeselerdi, böylesine sağlam, kökü sağlam temeller atmasalardı, bu asla kadar gelmeyecekti, devam etmeyecekti. Şu andaki coşkunluğumuzun temelinde dahi o büyük coşkunluk vardır. İşte o denli coşun, o denli heyecanlanın, heyecanlanın, ta asırlar da sizin heyecanınız da heyecanlansın. Sizden sonra gelecekler, bu devri hazırlayanlar ve kuranlara rahmet okusunlar. Hani şimdi atalarının mezarları başında durup onlara lanet okuyanlara mukabil, mezarlarınızın başında durup da size rahmet okusunlar. Nasıl biz bir sahabi mezarının başında, mesela Seyyidine Hazreti Hamza'nın başında durduğumuz zaman zat görüyoruz. Utanıyorum insanlığından diyorum. Öyle de öyle olun ki evlatlarınız sizin mezarınızın başında durdukları zaman aynı heyecanı duysunlar. Utansınlar insanlıklarından. Bir tek fert, semasında bir tek yıldız olmayan, bir tek ışık kaynağı olmayan bu çok karanlık geceyi gündüze çevirmesi mümkün değildir. Umumi bir örfaneye iştirak eder gibi, herkes bedeni, fikri ve ilmi gücüyle iştirak edecek. Bir ziyafet verilecek Hazreti Muhammed ziyafeti sallallahu aleyhi ve sellem. Ama herkes elinde ne varsa ondan iştirak edecek. Ben kafamla iştirak edeceğim. İlmi olan ilmiyle iştirak edecek. Bedeni enerjisi olan onunla iştirak edecek. Mali imkanlara sahip olan o da onunla iştirak edecek. Ama kadın erkek bir seferberlik olacak. Evler birbirine kaynayıp taşacak. Erkekler birbirine kaynayıp taşacak ve görüşecek. Bu yeni devir bütün heyecanıyla yaşanacak. Ruhlarda, gönüllerde, her tarafta. Gerçekten onu yaşayanlar heyecandan ve zevkten bir evvelki dersi arz ettim. Cennet kapıları açılsa buyurun cennete dense girmeyecekler içeriye. O heyecanı, o zevkli anları yaşamaya çalışacaklar. Siz böyle bir şeye namzetsiniz muhterem Müslümanlar. Ne azizsiniz ki Allah Celle Celaluhu dinine, diyanetine hizmet vazifesini size tahmil etmiş bulunuyor. Ne azizsiniz ki ekmeli din olan İslamiyet 20. asırda yeniden sizin omuzlarınızda bayraklaşacak. Ne azizsiniz ki insanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yeniden bir bayrak gibi sizin gönüllerinizde, kalplerinizde ve kafalarınızda dalgalanmaya başlayacak. Ne azizsiniz ki sayeniz Allah'ı anlatma istikametinde olacak. Kur'an'ı anlatma istikametinde olacak. Her sahi kendine göre semere verir. Bir tarla itimar etme ona göre semere verir. Hayvanı itimar etme ona göre semere verir. Nesli itimar etme ona göre semere verir. Ya sahiniz Allah Teala'sını ilahını olursa semeresini olacaktır. Onu siz düşünün. Allah istikametinde maslubu, meksudu, mahbubu Allah olan bir insan, onun sahinin semeresi ne olacaktır? Onu ben anlatamam, ancak sizin gönlünüz anlayabilir. Gönüllerinize koyun onu, sonra anlamaya çalışın. Uzun uzun uzak üzerinde durun, onu takdir etmeye çalışın. Cenab-ı Hak takdirine muvaffak kılsın. Bu aziz davayı omuzuna yüklediği biz, perişan, fakir, zayıf cemaati aziz kılmayı murad etmiş. Murad etmiş ki bu davayı bize yüklemiş. Buna şerefli, layık olmaya bizleri muvaffak kılsın inşallah. Bu bir kumandanlık payesidir. Ve öyle bir kumandanlıktır ki bu, İstanbul'u fetheden Hazreti Fatih belki bu kumandanlığa teşvi olacaktı. Keşke benim olsaydı diyecekti. Ama o Fatih'in büyüklüğü karşısında ben dize geliyorum. Nebiler Nebisi'nin takdiri karşısında dize geliyorum. Devir açan, devir kapıyan bir adam karşısında dize geliyorum. Fakat inanın bana müdahale yapmıyorum. Kur'an'ı yeniden ihya edenler, köy köy, kasaba kasaba, kent kent, karanlık ufuklarını onunla aydınlatanlar, Hazreti Fatih'in tıpta ötesi nasıl olacaklardır? Size bu meseleyi teyit için Nebiler Nebisi'nin nur havuzu sözlerinden bir tanesini aktarmak istiyorum. Ben cemaatler içinde öyle bir cemaat gördüm ki buyuruyor. Nurları, bütün nurları bastırıyor. Aydınlıkları bütün aleme alıyor. Ama onlar ne nebili ne de velidir. Herkes gıpta edecek. Nebiler, veliler gıpta edecekler. Nebi beşerin en büyüğüdür. Mutlak fasiletine aittir. Hiçbir veli onun seviyesine çıkamaz. Ama bu nurlar kim diyecekler. Karanlık devirde elinde şem'ayla nur taşıyanlar, sokak sokak nur taşıyıp dolaşanlar, bütün karanlık gönüllere nur kuşkutanlar, ahir zamanda zuhur edecekler. Çubuğun gene dolana konduğu devirde, işlerin mahtan kaldığı devirde, bütün işlerin bu zayıflara, fakirlere kaldığı devirde, bu garipler kerimsizliklerine rağmen işe sahip çıkacaklar. İşte nebilerin gıpta edesi, velilerin gıpta edesi, ama ne nebi ne de veli, ne sıddıkse de şehit. Bu büyükler güruhu ahir zamanda Kur'an'a sahip çıkan kimselerdir. Onu terdar edenler, Allah'ın maksadını, maktubunu Kur'an'ın içinde anlayanlar, Cenab-ı Hakk'ın isteklerine karşı terfuru edenler, emrin nedir Allah'ın, ben kırmaya geldik diyenler, işte bu aziz güruh cehennemin üzerinden geçerken dahi cehennemin alevlerini söndürecek nurları. Semada bir yıldız olmasa, ay batsa, güneşler sönse, kaineti tenvir edecek nura sahip olacaklar ötede. Karanlık bir devre ışık saçmanın mükafatı olarak ışıklarına verilecek kendilerine. Devri ışıklattıkları için, mükafat işledikleri işin manasında, işledikleri işin cinsinden olacaktır. Onları Allah Celle Celaluhu tedbir edecek. Dünyalara aydın, ahiretlere aydın. Dünya ve ahiret saadetine mazhar olacak. Suada güruhuna dahil olacak. Saidlerin saidi, bahtiyarların bahtiyarı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında toplanacaklar. İşte biz sahi ederken, çapımıza göre gayret gösterirken, Kur'an'ı anlıyor ve anlatıyoruz derken, önümüzde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun peygamber olarak kardeşi diğer nebileri görüyoruz. Önümüzde misallerini size intikal ettirmeye çalıştığım kadınıyla, erkeğiyle ashab-ı kiramı görüyoruz. Ve bu misallerin ışığında inşallah anlıyoruz ki kadın erkek bu denli seferberlik yaptıktan sonra bütün küfür ordusu hezimete, bütün zulümet ordusu hezimete uğrayacak. Şeytan teslimi silah edecek. Şeytan saltanatı yıkılacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Hakimi mutlak olan, adili mutlak olan, amiri mutlak olan Allah bütün duygularda hakim olacak. Bütün hislerde, bütün kalplerde hakim olacak. Cenab-ı Hak sözü dahi, edası dahi, hadiselerin seyri içinde yakalayabildiğimiz manaları dahi bu kadar beşaret veren bu büyük günü, bu mutlu günü inşallah 9-10 asır tevhide hizmet etmiş, mazisi şerefle dolu, camilerle dolu, imarethanelerle dolu, yüksek okullarla, mekteplerle dolu, o güne göre medreselerle dolu, bu aziz, bu necif milleti yeniden İslam'a sahip çıkmak suretiyle yeniden aziz eylesin. Dini ihya etmek suretiyle onu ihya eylesin. Muhterem Müslümanlar, ciddi, arif, amik bir mevzu. İnişiyle çıkışıyla size arz etmeye çalıştım. Ama başımı aşan bir mevzu. Sizlerinin çok defa bana yardımcı olamadığı saatler, dakikalar içinde size arz ederken, gönlümün istediği istikamette, istediği kadarıyla arz edememiş olmanın inkisarı içindeyim. Kalbim bundan dolayı burkulduğu içindedir. Ama Mevla'nın hakkımda takdirine aklım başımda olduğu müddetçe razı olmaya karar vermişim. Aklım başımda olduğu müddetçe karar vermişim. Benim hoş gördüğüm şeyler hoştur, hoş gördüğüm şeyler de hordur, bilemem ben onu. Gönüllerde bir heyecan olsun da İslam'a sahip çıksınlar, Kur'an'a sahip çıksınlar. Bütün hayatları boyunca olmasa dahi 20 günlerini, 20 saatlerini Müslümanlık hesabına yaşasınlar. Ahiretlerine bu kadar nurlu dakikalar göndersinler. Bütün bunlar hepsi paylarının kârlı şeylerdir. Cenab-ı Hak bunların en büyüğünü dahi lütfetmeye muktedirdir. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Günde 5 defa okuduğumuz bu tevhid-i ruhiyet ifade eden mübarek sözle onun bu mevzudaki keyfiyetten münezzeh, mukaddes mahiyetini kavramış oluyoruz. İtiraf etmiş oluyoruz. Her şeye kadirdir. Gönüllerde de bir heyecan duyurabilir. Gönüllerimizde ve gönüllerimizde bu heyecanı duyursun inşallah-u Teala. Bütün cihanı bu heyecanla velveliye versin inşallah-u Teala. Küfrün, fıskın, fücurun ve talaletin artık önünü alamayacağı bu nur kervanının, Resul-i Ekrem cemaatinin, sahabe-i kiramın numarası olan cemaatin, henüz genç daha filiz, ihtiyarların, yaşlıların himayesinde gelişme istidadında olan bu cemaatin sonsuz ufuklara gitmesini muvaffak ve müyesser kılsın. Sizi de onlara hadim etsin. Beni de onlara hizmetçi kılsın inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنه ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السائق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, yeryüzüne Allah'ın halifesi olarak gelen insan, isimleriyle Allah'ı temsil etmek vazifesiyle gelen insan, bu sukutu ve düşüşü yükselmek için yapan insan, fıtratının gayesi, hilkatının neticesi miraç olan insan, ağırlığı bekar kazanması nispetinden, azmi ve kararlılığı nispetinde Allah'ın tevfik ve inayetiyle şu dert meyhanesinden kurtulacak, burada yanmadan ve kavrulmadan, tükenmeden kurtulacak, ebedi bir varlık kazanacak, ebedi varlığın sırrına erecektir. Azim ve kararlılık insanımıza çok şey kazandıracaktır. Rabbimizin eltafı karşısında onun emirlerine göre bir vaziyet alıp azim ve kararlılık içinde bulunmak. Rabbimizin imtihanları karşısında azim ve kararlılık içinde bulunmam. Rabbimizin göndereceği musibetler karşısında azim ve kararlılık içinde bulunmam. Büyük davayı tekeffül ederken, omuzlarken, sonuna kadar götürme azim ve kararlılığı içinde bulunmam. Bize Allah Celle Celaluhu eltaf-ı sübhaniyesini azim ve kararlılık içinde bulunmamıza göre lütfeyleyecektir. Dün başka türlü, bugün başka türlü olan insanlar değil. Dün başka şekilde yaşayan, bugün başka şekilde yaşayan insanlar değil. Dünden bugüne, bugünden yarına aynı çırpıda hareket eden, aynı müstakim hat üzerinde hareket eden ve bütün davranışlarında Muhammedi olan azimli ve kararlı insan sallallahu aleyhi ve sellem, kendini kurtarmış insan ve ancak kendini kurtaran insandır ki başkalarını da kurtarabilir. Kendini kurtaramamış bir insanın kurtarma adına yaptığı artistliklerden başkalarına gelecek bir fayda yoktur. Namazsız, niyazsız ve ahlaksızlık içinde bulunan, mücadele eden insanın nefsine fayda gelmediği gibi başkalarına gelecek bir fayda da yoktur. Sadece beliren, meydana gelen bir tek şey vardır, o da iç dış farklılığı. O da nifaktır. İçinde mümin gibi görünmem, bir kısım davranışlarda iman ve İslam istikametinde hareket ediyor gibi görünmem. Fakat kendini aşamamış bu insanın her tavır ve davranışından dökülecektir nefsinin esiri ve mağlubum, kararsızlığı ve ciddiyetsizliğim, binaenaleyh kendi milletine ve vatanına getireceği bir şey de yoktur. Kendi nefsi adına Herkül, milleti adına Heraklit, evvela arzularını aşmış bir insan olacaktır. Bir halaskar bekliyorsanız, dünyaya karşı sineğin kanadını dahi vermeyecek kadar bu mevzuda centilmen, azimli ve kararlı olmalıdır. Tavrını ve vaziyetini değiştirmemelidir. Allah kendisine nimet kapılarını açtığı zaman ve yığın yığın nimetler pencerelerden başına yağdığı zaman vaziyetini değiştirmeyen insan, bu azim ve kararlılık içinde bulunan insan, şahsiyetiyle bütünleşmiş ve kendini bulmuş, başka şekillere intikal etmeyi düşünmüyor çünkü aradığını bulmuş. Maveraya dair perde kalksam, binlerce alem sinema şeridine takılsa, kendisine gösterilse, ilim ve irfan adına veya vaziyet değiştirmesi adına kazanacağı bir şey yoktur. Çünkü kendini bulmuş. Çünkü nefsinin irfanını ayırmış. Ve çünkü o adese ile Rabbin marifetine bakıyor. Gönlü Allah marifetiyle meşbuh bulunuyor. Azim ve karar. İnsanlığı kurtaracak tek şey azim ve karardır. Dün mümince davranışlar içinde, bugün dünya karşısında mağlup olmuş insan, kendisini de berbat etmiştir. Önünde koştuğu milletini de berbat etmiştir. Azmi ve kararı sayesinden, bu mevzudaki mukavemeti sayesinden, nefsini aşması sayesinden, solmayan ve ölmeyen bir şey milletine hediye edecektir. Keza devirlerin değişmesine göre değişmeyen, aynı şeylere tercüman ve aynı hislere mütercim olan, aynı hakikatlara aşina ve aynı hakikatları dile getiren, Rabbinin bülbülü olmaya çalışan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan azimli ve kararlı Heraklitler, milleti içine düştüğü çukurdan kurtaracaklardır. Bu millet şayet halaskar bekliyorsa, ruhta ve manadan, kalpte ve cesette kendisini kurtaracak halaskarlara ihtiyacı vardır. Rabia Adviye'nin sözünü söyleyeyim. Sen hüzünden bahsediyorsun, hüzünden dem tutuyorsun bana. Sende hüznün eseri olsaydım, bir kadınla şurada konuşup Rabbin huzurundan uzakta bulunmazdım. Bana huzurdan bahsetmeyin. Bana kendi huzurunuzu anlatın. Davranışlarınıza kendi huzurunuzu anlatın. Millete huzur getireceğiz demeyin. Kendi huzurunuz adına bana bir şey gösterin. Millete doğruluk ve istikamet vaat etmeyin. Doğruluk ve istikameti davranışlarınıza intikal ettirin. Bana afif olduğunuzu söyleyin ve inandırın. Namus mevzuunda hassas olduğunuzu söyleyin ve inandırın. Davranışlarınıza inandırın. Şu ana kadar bin bir çeşit yalan karşısında, bin defa düşmüş kalkmış, bin defa ümidi kırılmış bir nesil, bir millet olarak, bundan öte yeniden bir ümit vaat edip ümitlerin inkisara uğramasına tahammülü yoktur. Sahabi ve tabi'in anlayışı içinde milletin karşısına çıkın. Sahabi ve tabi'in anlayışı içinde, tebe-i tabi'in duruluğu içinde, kalp saffeti içinde millete ait meselelerin altına girin. Yükseldiğiniz makamlardan istifade etmek suretiyle mallar, mansıplar tedarik etmeye kalkmayın. Zira bu sizin ortaya atıldığınız davada yalancı olduğunuza delalet eder. Yumuşak döşeklerden fedakarlıkta bulunmadığınız zaman yalancı olduğunuza delalet eder. Günde üç defa sofralar önünüze konup kalktığı müddetçe yalancı olduğunuza delalet eder. O zaman başınızdaki külahı rica ederim, atın. Elinizdeki tesbihin bağını da kırın, dökülsün. Bana öyle görünmeyin. Zira şeytanın sırtında peygamber cübbesi çok çirkin görünüyor. Sahabi olun, o cübbeyi size Allah giydirsin. Tabi'in olun, o ridayı size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giydirsin. Milletin artık sahtekarla, değişik tavırlara, azimsizliğe ve kararsızlığa tahammülü yoktur. Bir yerde kurduğunuz ocakta ve bucakta, bir yerde kurduğunuz misyonda milletin kurtarılmasının felsefesini yapıyorsanız, evvela kendinizi keşfetmenizi size tavsiye ederim. Nefsin marifetine ulaşınız. Geceniz var mı size, bana söyleyiniz onu. Seccadeniz alnınızı tanıyor mu sizin? Evinizin duvarları iniltinize şahit oldu mu acaba? Yoksa rica ederim bana yalan söylemeyin. Tarihe yalan söylemeyin, millete yalan söylemeyin ve arenada korkunç oyunları seyreden, duygularını kaybetmiş, kurtuluş bekleyen şu nesle yalan söylemeyin. Ahu elinizde ummanlar çalkalansın ve dalgalansın. Millete kurtuluş vaat ederken kalbinizden söyleyin. Kalbinizin olduğuna dair bizi ikna edin. Vicdan taşıdığınıza dair bizi ikna edin. Ve milletin beklediği budur. Bu azim ve kararlılık içinde olanlar Allah'ın tevfik ve inayetiyle bu tekerleği tümseye çıkaracaklardır. Temettü hakkına kapılmayanlar, vazifesini geçimine basamak yapmayanlar, yükselmek için halk içinde görünmeyenler, tavır ve davranışlarını değiştirmeyenler, olduğu gibi kalanlar, makamdan ve mansıptan kaçanlar, kendilerine açılan eltaf ve nimet imkanları kapılarını kapayanlar, onlara sırtlarını çevirenler, Resul-i Ekrem gibi, milleti, milleti, ümmeti, ümmeti diyenler, iniltilerinde daima bu saf, bu duru duygu, mütehiyyiç ve mütemmevviç bulunanlar, bunlar millete kurtuluş vaat edebilirler. Bunlar milletin elinden tutup içine düştüğü çukurdan çıkarabilirler. Ve millet bunu bilmeli. Kendi kurtarıcısını da böyle tanımalı. Halaskarını bu türlü diğer gamlık içinde, hasbilik içinde, fedakarlık içinde tanımalı. Ben devlet kurduğu zaman yakınlarına krediler çıkarıp fabrikalar açan insanları camide de görsem samimiyetine inanmıyorum. Muhterem Müslümanlar, bin defa yıkılmış ve bin defa yarım yamalak tamir edilmiş bir millet olarak, o milletin içinden çıkmış yine bin defa kırık, bin defa dökük bir fert, bir parçam. Sizin namınıza size söylüyorum. Sizin namınıza bütün zamana sesleniyorum. Eğer neslimizi behamal kurtarmak istiyorsak, bu milletin beklediği şeyi vermek istiyorsak, gönül kadar ceset, ceset kadar gönül, İç kadar dış, dış kadar içe sahip olmamız lazımdır. Bir Herkül kadar güce ve kuvvete, Ömer kadar imana sahip bulunmamız lazımdır. Ebu Bekir gibi sıddıkiyete yükselmemiz lazımdır. Resul-i Ekrem'in etrafında halakalı bulanmamız lazımdır. Demiyorum ki ben, öyle yapanlar gelmesin ve doğru olmasınlar. Öyle yapanlar işe sahip çıkmasınlar. Öyle yapmak isteyenler içimizde bulunsunlar. Öyle yapmak isteyenler Resul-i Ekrem'in cemaatinin içinde bulunsunlar. Neye davet ediyoruz? Kime çağırıyoruz insanlığım? Neyin bayraktarlığını yapıyoruz? Elimizde şahbal halinde, afak alemde gösterdiğimiz şey nedir? O İslam'dır, imandır, Kur'an'dır. O sahibi Kur'an Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bunları gösteriyorsak, onlar bir vadide, biz bir vadide olmaz böyle şey. Ümmetime öyle bir zaman gelecektir ki, camileriyle barem dolduracaklar, içlerinde bir tek Müslüman olmayacak, zayıf dahi olsa. Bu hadis insanı ürpertici mahiyettedir. Ara sıra yolu oraya uğrayacak, fakat kalbiyle gelmeyecek. Ve yine zayıf bir hadisin şu ürpertici mahaline dikkatinizi rica ediyorum. Zaman gelecek ki ümmetin bir vadide, Kur'an'da bir vadide, kitaplarıyla alakaları bulunmayacak. İşte siz manzaraya bakın ve bunu görmeye çalışın. Kur'an diyerek sokaklara dökülenler, din diyerek sokaklara dökülenler, sağı solu kırıp geçirenler ve fakat bu arada secdesiz başlar, utanmayan yüzler, terlemeyen alınlar, kirli vicdanlar, paslı vicdanlar, Allah'la münasebetsizler ve Allah'tan kopmuş kopuk kimseler. Bunların millete vaat ettiği, vaat edeceği, getirdiği ve getireceği bir şey yoktur. Nefsimle beraber sizi sahabi ve tabin olmaya çağırıyorum. Siz dine ve diyanete çağırmanıza mukabil, ben o mevzuyu meskutunan geçiyorum. Ben sizi sahabe ve tabin olmaya çağırıyorum. كَمَا تَكُنُ يُوَلَّ عَلَيْكُمْ. Sahih hadiste Resul-i Ekrem buyuruyor, nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz. كَمَا تَكُنُ يُوَلَّ عَلَيْكُمْ. Süt olursanız süt kaymağına sahip olursunuz. Yoğurt olursanız yoğurt kaymağına sahip olursunuz. Taban neyse tavanda odur. Temel neyse kubbede odur. Ben sizi sahabi olmaya çağırıyorum. İnsanlığın belli bir döneminde büyük dava yolunca sahabi olmuştur. Ve üç asırdan beri yıkılan, maddesiyle manasıyla yıkılan ve derbeder olan bu cemaat yeniden ayaklar üzerine doğrulmayı düşünüyorsam, ancak sahabi olarak doğrulacaktır. Ancak tabin olarak doğrulacaktır. Belki bu sayede benim gibi mücrimler, yarıya kadar çirkef ve günah içinde hayatını geçirenler, 25 seneden beri çatlak sesiyle millete seslendiği halde nifaktan kurtulamayanlar, minberleri ve mihrapları kirletenler, sizin arkanızda istikamete gelmesini bilecekler. sizin doğru davranışlarınız sayesinde istikamet kazanacaklar. Ben de böylece sırtımdaki vebali atmış olacaktım. Hikmetin, hakikatin nurlarına ermiş olacak. Kendimi bulmuş olacak. Rabbime vasıl olmuş olacağım. Rabbim sizi istikamet içinde daim eylesin. Riyadan ve gösterişten sizi muhafaza buyursun. Ben kendi cemaatime sesleniyorum. Bu cemaatin evinde debdebeden rahatsız oluyorum. Bu cemaatin geceyi fazlasız uyumasından rahatsız oluyorum. Bu cemaatin namazı aksatmasından rahatsız oluyorum. Namazı aksatıp da rahatsız olmamasından rahatsız oluyorum. Ve bu cemaata sesleniyorum. Sokaktaki ile alakam yok benim. Camideki cemaat Muhammed'i ise iş tamamdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Camideki cemaat Kur'an'ı ise iş tamamdır. Direğin dibinde oturup uyuklayan adam, Rabbinin huzurunda dahi davranışını ayarlayamayan adam, elinden tesliği düşürmese dahi, çenesinden sakalı açmasa dahi, şeytandan maçayı kurtaramamış demektir. Şu Rabbin huzurunda dahi, bana çok iştiyakı olan seccademin yanında dahi, ben bende değilsem nerede ben benimle beraber olacağım? Ben Rabbimle değilsem nerede Rabbimle olacağım? Binaenaleyh camideki cemaat, seni camiye davet ediyorum. Seni mihraba bakmaya davet ediyorum. Seni minbere teveccühe davet ediyorum. Sanadır davetim benim. Hazreti Muhammed'e yeniden müteveccüh ol. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu teveccüh içinde Kur'an'ı bul. Ve sonra Allah'a vasıl ol. Allah yardımcın olsun. Allah şu zikzaklı yollardan, seni inhiraflardan muhafaza buyursun. Tariki müstakime hidayet eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebleğen nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kama kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kur'al kur'anu festemi'u lehve ansitû leallekum turhamûn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العظيم بارك الله لنا الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيارين والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم الإفكام من الله تعالى